살라고 어서 abból lesz a baj. Menjünk gyerekek a szabadba, bátran bele a vadonba az ág. Menjünk gyerekek, ne álljunk, legalább valamit csináljunk az ág. A legjobb, mikor az ember Bye.